Radiowyspa zapełniła nam Sade. Prawie 2 minuty po godzinie 5, a słońce wschodzi w zimnofalowych, a może ciepłofalowych sufałkach. Słońce już wzeszło o 4:57. Najpóźniej słońce wzejdzie w Jeleniej Górze o godzinie 5:35. W Warszawie świta przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze słońca nie widać, ale wszystko przed nami. Do godziny 6 budzimy się z Trójką, a no to teraz obudzimy się w języku francuskim. Kto potrafi, kto zna język francuski, może nucić. są z Budapesztu, chociaż śpiewają nie tylko po angielsku, ale i po francusku. Mało sobie mówią, no i zwą się Nouvelle Phénomène. Myślę, że robią tak samo dobrze, jak sama nazwa wskazuje, bardzo fenomenalnie nas zachwycają. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności jest 7 minut po godzinie 5. Nie brać tego do serca. Każdy potrafi. Czasem lepiej, czasem gorzej. No i nie ma wymówek, że nie umiem tańczyć. Evo Revo w trójce. Mam nadzieję, że zachęcili Państwa do porannej rozgrzewki. Oh, Party is over. Przyjęcie skończone. No ale nie w trójce. Przyjęcie muzyczne trwa do godziny 6. No myślę, że podczas naszych radiowych spotkań musimy chyba sięgnąć po inną płytę Tok Tok, którą zakupiłem na Pchlim Targu. No właśnie. Za tak właściwie 16 minut po godzinie 5 mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. Nie lubię iść, wolę latać tu sobie. Nie chcę śnić, by znów budzić się potem. Wolałbym śnić cały czas lub nie spać w ogóle. Wolałbym ciebie, gdybyś była dokładnie o mnie. sobie samym nie pamiętam nic. Wszystko co moje wyprzedaję bądź ukrywam. Adresy zmieniam, telefony, twarze też. Prawdziwej już nie mam, więc nie pokażę ci, nie pokażę ci. Prawdziwej już nie mam, więc nie pokażę ci, nie pokażę ci. Psuję mi świat, za dużo dając rzeczy, jak po swoje idę, nie mając nic. Psuję mi świat, za dużo dając rzeczy, jak po swoje idę, nie mając nic. Psuję mi świat, za dużo dając rzeczy, jak po swoje idę, nie mając nic. Psuję mi świat, za dużo dając rzeczy, jak po swoje idę, jak po swoje idę. Nastaje dziwnie cicha noc. Wciągam wieczorek przez 200 zł, a o tych ludziach, którzy znają moją twarz, zapomnieć chcę. Prawdziwej już nie mam, więc nie pokażę ci, nie pokażę ci. Prawdziwej już nie mam. Sprawca tego zamieszania i administrator Elektro. No niesamowite, zawsze to powtarzam podczas naszych radiowych spotkań. Jak można w dzisiejszych czasach przywołać klimat tak zwanych 80s-ów? Biznesy i romanse, tak ta płyta się nazywa. 24 minuty po godzinie 5. No to może teraz o miłości. Bartosz Szymoniak. Karłowate serca w piersiach gniazda wiją, coraz mniej w nich miejsca na prawdziwą miłość. Karłowatym sercom nie potrzeba wiele, starczy mała przestrzeń w rakitycznym ciele. Karłowata miłość wątłe ma korzenie, nie ma tyle siły, żeby wrosnąć w siebie. Karłowata miłość nawet o tym nie wie, że miłością była, a nie jej zarzewiem. Kto nie kochał naprawdę, ten naprawdę nie żył. Kto nie kochał naprawdę, tkwi w samotnej wieży. Kto miłości nie zaznał, jakby nie miał duszy, nie odróżnia spazmów od prawdziwych wzruszeń. Patrzy na świat chłodno, nic jej nie poruszy, nie wie co to godność. Karłowatym duszom nie potrzeba wiele, starczy mała przestrzeń w rakitycznym ciele. Kto nie kochał naprawdę, ten naprawdę nie żył. własnej wieży. Kto miłości nie zaznał, jakby nie miał duszy, nie odróżnia spazmów od prawdziwych wzruszeń. Twórca gatunku beat rock, Bartosz Szymoniak, który rejestruje dźwięki jedynie własnym aparatem mowy. Tradycyjnie na gitarach i syntezatorze Bartosowi towarzyszy Michał Parzymięso. A jaka pogoda w majówkę, panie redaktorze? Czy będzie English Summer Rain? No miejmy nadzieję, że tytułowego deszczu, który pojawi się za chwilę, będzie jak na lekarstwo. Feel you coming in my head. także przyjemny ten dźwiękowy deszcz. The Rain. Panowie są z Wiednia i chyba mogę trochę zaryzykować i stwierdzić, że kochają shoegaze z lat 90. Tak, dźwiękowy deszcz. W deszczu słuchać jeszcze nie próbowałem, ale wszystko przede mną i myślę, że wszystko przed państwem. No to teraz dla równowagi dźwiękowa porcja słońca. Ultrasun. Słoneczne dźwięki od Ultrasun. Kto z państwa biega? Nie żeby coś, ale może warto dodać ten utwór na playlistę, przy której pokonuje się kilometry. Za 24 minuty wybije godzina 6. No to teraz w czasy, no bo przecież długi weekend tuż, tuż.

spektakularna scenografia, efekty specjalne, no i ponad 80 tysięcy fanów na Olympic Stadium w kanadyjskim Montrealu. No, szczęśliwi ci, którzy na żywo wtedy 30 sierpnia 87 mogli podziwiać widowisko, które chyba wyprzedziło na wiele, wiele lat swoje czasy. David Bowie. Za 9 minut wybije godzina 6, no to może sięgnijmy jeszcze po inną płytę pana Davida. Tym razem rok 80. It's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean. Jedyny niepowtarzalny głos pana Davida, no i utwór z albumu Scary Monsters and Super Creeps z roku 80. Radosław Nałęcz przywita państwa po godzinie 6, a my pięknej majówki państwu życzymy. Dużo słońca, jak najmniej deszczu. Ewa Wichrowska i Mateusz Tomaszuk, no i David Bowie. I would not challenge.